Kjære kringkastingssjef, kjære underholdningssjef radio, kjære lyttere, deres majestet, hvis de altså lytter på oss i dag. Noe forsinket vil jeg da gjerne få ønske velkommen til dette radioprogrammet. Det var hyggelig at så mange av dere hadde anledning til å lytte i dag. Jeg skal da i få, men forhåpentligvis velvalgte ord, fortelle litt om hva som kommer til å skje videre utover nå. Først så vil jeg si at det er anledning til å ta en liten forfriskning nå. Man kan da gå ut på for eksempel kjøkkenet, kjøleskapet, finne seg noe å spise, kanskje litt å drikke. Og i mellomtiden er vårt dansorkester klar til å spille til dans. Orkestrets navn er Triumvirat, og melodien de skal spille heter For You, og så håper jeg dere alle sammen hygger dere riktig godt og ikke blir for fulle. Vær så god! What I feel when I'm alone.